Jamen, hej alle sammen. Jeg sidder lige i bilen, og du skal i dag, Ice the Treat. Du skal i dag med mig. Lad mig starte et andet sted. Der var en af mine venner, der spurgte mig i dag, om jeg muligvis havde tid til at spise frokost. Og det er det fedeste spørgsmål, jeg har fået i flere måneder. Fordi så kunne jeg sige til den her ven, det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg skal hænge ud med Thomas Vinterberg. Det er årets high level undskyldning for ikke at spise frokost. Jeg er simpelthen så glad for, at han spurgte mig. Men vi skal over til Thomas Vinterberg. Det har jeg glædet mig vildt meget til. Og faktisk er sagen, jeg ved faktisk ikke om... Thomas Vinterberg har lavet 11 spillefilm, 5 kortfilm. Han har instrueret musikvideoer for det engelske band Blur. Hvis du er gammel nok til at huske, hvem det er, så har han også lige skabt Dorme 95 sammen med Lars von Trier og vundet priser i nær og fjern. And the Oscar goes to another round. Denmark. Men han har også lavet sin andel af ragelse, som han siger i det her interview. Han har haft noget, der minder om en depression i de lange perioder, hvor hans kreative proces ikke skabte de frugter, som han drømte om. I det her interview, jamen, der besøger jeg Thomas Vinterberg for at høre mere om hans kreative proces, hans ledelsespraksis, hvor han får sine idéer fra, hvordan han i øvrigt kommer fra idé til færdigt produkt og meget, meget mere. Du kommer blandt andet til at høre mere om, hvorfor en instruktør i virkeligheden er en form for visevært, der skal kunne tusindvis af ting nærmest samtidig. Så skal du høre om, hvorfor lean er en stor del af at kunne lave en god film. Vi taler også om, hvad der overrasker langt de fleste mennesker ved Thomas' rigtige arbejde. Så skal vi ned og nørde, fordi jeg er så nysgerrig. Vi skal simpelthen tale helt konkret om, hvordan laver man en film fra start til slut. Vi kommer også ned i sådan nørdede processer, for eksempel hvordan Thomas' kreative proces ser ud på sådan en helt normal hverdag. Så skal vi tale om, hvorfor han hader at se sin egen film. Vi skal også tale om, hvordan man vinder en Oscar, og hvorfor det faktisk minder om en præsidentkampagne. Det er en ret vild historie. Og så skal vi selvfølgelig tale om, hvordan han leder sine kollegaer på et filmsæt. Nå ja, og så skal vi også lige forbi en sjov historie fra Brøndby Stadion. Og jamen, jeg var en lille smule nervøs, og måske faktisk også en lille smule starstruck, da jeg skulle interviewe Thomas. Så det gjorde kun det hele bedre, at interviewet starter med en klassisk misforståelse, som vi nu en gang for alle kan få udryddet. Velkommen til Adfærd. At det her, det kører, som det skal. Den der ser ud, som den kører. Gider du at tage den der fætter på der? Det er oven om øret stadigvæk, ikke? Den sidder der. Skal jeg skrætte den der? Skal jeg ikke læne mig for langt tilbage, kan jeg sige? Det der, det lyder fint. Nå, sig mig, er der en til Morten Mønster? Ja, det er godt, du spørger. Det er der. Og han er YouTuber. Og jeg har jo altså... Jeg har jo været ude til nogle arrangementer. Jeg var nede i Tyskland på et tidspunkt og lavede sådan en strategi med en ret stor bank. Ja. Og så sad der CFO, han sad derovre og nedstirrede mig, indtil jeg tidspunkt måtte sige til ham, prøv at høre, jeg har ikke nogen YouTube-kanal. Morten Mønster, tror måske, han er 20 år, ham YouTuberen, han har jo 250.000 følgere. Min søn vil have fri fra skoledag for at møde dig, men jeg tror måske, jeg tænker, at det må være den anden. Det er jeg glad for, du siger. Jeg sad. Jamen, velkommen til Adfærd, Thomas. Tak skal du have. Jeg tænkte, jeg ville begynde med at stille dig måske et lidt specielt spørgsmål, som er, har du nogensinde fået at vide, at du ligner nogen, altså nogen andre? Ret mange gange i mit liv. Ja. Hvem ligner du? Hvem har du fået at vide, du ligner? Jamen, det har været ret komplimenterende. I 80'erne var det... Ja, hvem var det? Altså, det var... I 90'erne var det Bon Jovi. Okay. Jeg var ret stolt af. Og så har det været... Det største kompliment, jeg har fået, var af min datter, da hun sad på min arm en nat. Hun skulle ud og tisse. Hun var på det tidspunkt 2 eller 3 år. Og så hang der et billede af Elvis. Og så sagde hun, bare, og pegede på det. Og den har jeg faktisk hørt et par gange. Men altså, der vil også andre, jeg har fået at vide. Jeg spørger jo, fordi at... Jeg får at vide, at jeg ligner 2 mennesker. Ja. Og den ene, det er Lasse Remmer. Ja. Og den anden, det er Thomas Vinterberg. Hallo? Ja, og det tænker jeg også. Jeg vil jo sige, at det kan no offense, Lasse Remmer. Jeg vælger jo dig her. Altså, succesfuld filminstruktør. Altså, no offense, Lasse Remmer. Og der er jeg sådan til at fortælle en lille historie, fordi det er typisk, når jeg er steder, nu har jeg også små børn, så jeg drikker mig sjældent fuld ude i offentligheden, som jeg gjorde i gamle dage. Men samtidig er man jo tænker en fest eller et eller andet. Og når folk begynder at blive fulde, så er der simpelthen nogen, der tror, at jeg er dig. Og jeg var, nu ved jeg ikke, ser du fodbold? Er du interesseret i fodbold? Eller altså, det er mest min kone, der sidder og skriger med en dåse øl i hånden. Okay, men jeg ser med. Du er sådan en kunstnertype, det gør du ikke. Nej. Men jeg kan jo sige, at nu mister jeg mange lytter, når jeg siger det her, men jeg holder med Brøndby. Ja. Og Brøndby har lige vundet mesterskabet. Og så var jeg ude på Brøndby stadion, og sad i ro og mag på min stol sammen med en ven, og drak mig helt i hegnet. Brøndby vinder den sidste spillerunde. Alle går amok. Jeg kommer ud. Tre uafhængigt af hinanden, tror jeg dig. Og den første, så råber de bare, tillykke Thomas! Nej, hvor fedt. Så begynder jeg bare at tage crediten, kan jeg mærke. Det skal du bare gøre. Og så den sidste tager mig så hen, og så siger han så, jeg vidste ikke, du var Brøndby-fan. Og så er det bare, at du skal vide, at så siger jeg, bare fordi man har vundet en Oscar, kan man jo stadigvæk godt være Brøndby-fan. Ej, så du kalder den så meget. Så nu er jeg faktisk Brøndby-fan. Det skal du bare vide. Hvis de begynder at synge nede på Faxe-tribunen, jeg tror ikke, der er særlig mange Oscar-vindere, der sidder dernede, men du ved, hvis de gør det, det vil jeg bare lige orientere dig om, hvis det er, at folk kommer op. Nå, men jeg har jo faktisk, altså jeg var jo i forbindelse med UNICEF på en eller anden måde tvunget til at være Brøndby-fan på et tidspunkt, så jeg har været derude nogle gange, og, og altså, det var fint, det synes jeg. Ja. Det kan vi kan godt tage en periode i Brøndby. Ja, okay, fair nok. Nå, men altså, det er jo rigtigt nok, ja. Og du har det samme tykke hår der. Ja, men det er måske rigtigt nok, ja. Men jeg har altid fået, at jeg har et meget stort hoved, nu sidder jeg og kigger. Det har jeg virkelig også. Nå, okay. Jeg måtte give øl også. Ja, det måtte jeg også. Der er vi, jamen altså. Det er sjældent, man bonder med en anden mand på grund af størrelsen af ens hoved. Det kører derud af. Nå, det var egentlig ikke derfor, at jeg havde sat dig i stævne. Jeg ville rigtig gerne tale om en masse andre ting, der måske har sådan lidt mere faglig relevans for dem, der lytter med. Jeg tænkte, vi skulle tale om den kreative proces, ledelse, samarbejde, alle sådan nogle forskellige ting. Men jeg tænkte måske, vi kunne begynde med, jeg tror alle, der ser film og interesserer sig for det medie, har en eller anden idé om, hvad en instruktør er. Men da jeg sad sådan og reflekterede lidt over, da jeg kom ind, jeg ved det i virkeligheden ikke rigtigt. Kan du måske begynde sådan helt basic, hvad er en instruktør, hvad er instruktørens væsentligste rolle? Jeg kunne forestille mig, det kommer an på tusind ting, men kan du prøve at tale lidt ud fra det stikord til at starte med? Det kan du tro. Der er meget forskel på, hvordan man er instruktør. I Danmark er de fleste af de instruktører, jeg kender, og inklusive mig selv, skrivende instruktører. Det vil sige, at vi selv udvikler vores manuskripter, gerne sammen med andre, men det vil sige, at vi har et meget langt forløb, før der overhovedet bliver tale om at gå ud og optage en film, som er manuskriptskrivningen. I Hollywood og i den slags mere, hvad skal man sige, industrielle filmmiljøer, der findes der et begreb, der hedder work for hire, altså det vil sige, man går ind og er instruktør på et manuskript, der er udviklet af en producer og en manuskriptforfatter. Og det er et helt andet system, som jeg også har arbejdet under. Der er mange af mine kolleger, der laver fjernsyn, som går ud og skyder piloter for diverse tv-serier, og der er der også allerede på det tidspunkt noget, der er skrevet på forhånd. Men en meget stor del af mit liv, som den slags instruktør, jeg er, som er skrivende instruktør, har været at skrive manuskripter. Ja. Jeg har brugt mange flere timer på at skrive manuskripter, end på at instruere film. Det er der, filmen bliver født. Det er der, karaktererne bliver født. Det er der, det liv, der ender på lærredet, bliver skabt. Det, vi ser på lærredet, er jo kun de der par timer. Men forud for det ligger der et eller andet sted mellem 3 måneder og et års arbejde med at skrive alt det, der er rundt om. Ja. Det vil sige alt det, de kommer fra, og alt det, de er på vej imod. Alt det, altså der. Fortællingen om den person, hvor vi ser kun en brøkdel af det, men for at skuespilleren og instruktøren skal kunne forløse historien, så skal de vide en masse om personen. Er det sådan, man skal forstå det? Det er lige præcis sådan, man skal forstå det. Ja. For eksempel har jeg lige lavet en film, der hedder Druk. Der er 4 venner, der sidder rundt om et bord. Og det skal jo fremstå som værende 4 venner, der har kendt hinanden i mange år. Det vil sige, at de skal vide nedslagspunkterne i deres fælles liv, og hvad de kommer fra, før filmen starter. Så det at skrive manuskript, det er et kæmpe univers i sig selv. Så kommer selve produktionsforløbet, hvor i man selvfølgelig skal caste, finde nogle skuespillere, og man skal sådan set også kaste et hold. Man skal finde det rigtige optagehold. Og der kommer så en planlægningsperiode. Det hedder en præproduktionsperiode, hvor man planlægger sit arbejde med at optage en film. Og der er vi jo... det handler rigtig meget om lean, ja, og kroner og øre og effektivitet. Ja. Hvor mange scener kan vi lægge i lige præcis det her område, uden at skulle flytte en bilbase? Den slags logistik. Hvor mange statister har vi råd til? Og hvis vi hyrer 100 statister den dag, kan vi så ikke optage den anden scene, hvor vi også skal bruge 100 statister, i stedet for at skulle hyre dem igen? Er du også inde over alt det, eller er det nogen andre, der står for det, eller er det sådan, du er lidt inde over det? Eller? Jeg er ret meget inde over det, okay, fordi at det kan koste, og kommer altid til at koste, optage tid, hvis man ikke engagerer sig i de her ting. Ja. Og det ender ret tit på mit bord med et spørgsmål, som for eksempel, Thomas, du har skrevet 5 nattescener. Det koster så meget ekstra. Det koster det dobbelte at have et filmhold gående om natten. Ja, okay. Kunne vi lægge dem indenfor og putte noget sort på vinduerne, så har du sparet så og så meget. Eller kunne du lave det om til dagscener? Og så er det pludselig lapper ind over det kreative. Ja. Det vil sige, at der er en konstant udveksling mellem det kreative og det praktiske. Ja. Når man laver film. Og undskyld, jeg afbryder dig her, men jeg havde et spørgsmål stående lidt senere, som var noget i retning af... Hvad kunne du sige om at lave film, som ville overraske mennesker, der aldrig har lavet en film? Men måske lidt det, du svarer lidt på nu. Altså, at det i virkeligheden er så meget andet end evnen til at skrive en god replik, eller evnen til at finde det rigtige skud og sætte det rigtige lys. Det er, altså, der er så meget rundt om, eller... Det er i den grad en logistisk manøvre, og vi er blevet eksperter i ikke at spilde penge, simpelthen. Ja, ja. Fordi at det koster... Du ved, når man har siddet et år, det er jo... det er jo ens hjertebarn. Nogle gange har jeg siddet i mig. Altså, druk har jeg skrevet på siden 2013. Ja, det er vildt. Og hvis man så kommer ud og pludselig mærker, at pengene får sig et forkert sted hen, det er ikke til at bære. Nej. Og ens film mister kvalitet på grund af det, så det er noget, vi går ekstremt meget op i. Ja. Og selvfølgelig ansætter jeg folk til det, men jeg er også engageret i det selv. Og så vil jeg også sige, en meget stor del, altså en anden ting, der kommer lidt bag på folk, men en meget stor del af det er at instruere skuespillere, sker før man er på optagelse. Okay. Når jeg vælger en skuespiller og skriver en replik til den her skuespiller, eller sætter den her skuespiller i en bestemt situation, er jeg allerede nået 80% af vejen. Og så har jeg et prøveforløb. Så når først vi står ude på optagelsen, så er der selvfølgelig justeringer og muligheder og veje, man kan gå, men det har en meget større grad af afvikling, end man egentlig tror. Og det er også af den årsag, du nævner, at vi kan bedre blive siddende en time ekstra over for et skrivebord, hvor vi laver en eller anden prøve, en eller anden replik, end vi kan stå ude i den nattescene, hvor det koster 100.000 i minuttet. Så det er også et spørgsmål om, altså hellere bruge en time mere i forberedelsen. Lige præcis. Ja. Hvis man står med en scene på en film, og ikke kan få den til at fungere, så ved man, jeg kommer ikke tilbage. Jeg skal have den til at fungere. Shit, ja. Og ellers så kommer den ikke med. Ja. Det er ligesom sådan, det er. Der er simpelthen ikke råd til at tage ud og lave det igen. Så skal man virkelig være, så skal det være en stor krise, og så vælger man ligesom at gøre det, og finde pengene et andet sted og sådan noget. Men man har ryggen mod muren. Ja. Og det er jo tit, at når først et film holder flyttet sig og kørt i nogle busser, og så skal de også have noget frokost, og ditten, dutten, datten, så ender man med at stå og have halvanden time til at lave en scene. Ikke? Ja. Som man har skrevet på i halvandet år, ikke? Så der skal det helst bare sidde. Ja, og nu har jeg skrevet en masse spørgsmål ned og lavet sådan en pseudo-struktur. Jeg kan mærke, det falder allerede for hinanden, fordi jeg har så mange spørgsmål til det, du siger der. Det her med at have ryggen mod muren, og man ved, at det koster penge, og vi skal have noget i kassen. Kan du sætte det over for sådan den kreative proces? Kan det ikke også være en gave, at man ved, at du skal lave noget på halvanden time her, du har ikke 3 dage, eller bliver det sådan bare stress hele tiden? Altså, som kreativt menneske kan jeg egentlig godt lide begrænsninger. Jeg synes, det er sjovt at få en udfordring, der hedder, lav den samme scene, men med 2 mennesker. Og så, jeg har et virkelig godt eksempel fra Godfather. Godfather 2, der havde Marlon Brando pludselig besluttet sig for en helt anden løn, end den han havde i Godfather 1. Og det ville Coppola ikke finde sig i. Så da de laver en fødselsdagsfest for ham, jeg ved ikke, om du kan huske, at der er sådan en fødselsdagsscene for ham, så vælger de at lave scenen, inden han kom. Det vil sige, det skænderi, der er med de 2 brødre, fordi Al Pacino har sagt, at han har meldt sig ind i hæren. Og så skændes de, og så ankommer faren, og så løber de alle sammen ud af billedet, og hviler i et nærbillede af Al Pacino, mens de synger fødselsdagssang off. der sparede de Marlon Brandos løn. Ikke? Men vi følte, han var med alligevel. Ja, ja, ja. Forstår du? Ja. Og det er jo faktisk blevet en virkelig, virkelig, virkelig god scene. Og et glimrende eksempel på, hvad en meget stor del af mit arbejde går ud på, som er at bruge begrænsningen kreativt. Ja. Der er dog visse begrænsninger, jeg aldrig har kunne bruge til noget. Ja, som for eksempel? Den tidsmæssige. Okay, ja. Altså, det at stå på optagelsen og være stresset, er ikke befordrende for noget som helst. Nej, okay. Det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes, der er alle mulige andre begrænsninger, der kan være sjove, og jeg har jo faktisk også valgt at dyrke begrænsningen sammen med Lars Trier i sin tid, da vi lavede noget, der hedder Dogme 95. Ja. Altså, vi er nået til det, der hedder præproduktion, hvor ja, hele planlægningsfasen er, hvor vi forsøger logistisk at lave tingene så smart som muligt. Der i ligger der også et prøveforløb med skuespillerne. Har de nogenlunde styr på deres replikker og deres karakterer, og der ligger kostymeprøver og alt den slags. Så er der optag i forløbet, hvor vi jo optager. Og det er vel det, folk godt ved, hvad er. Og det folk tror, jeg laver hele tiden. Og som jeg måske laver 2 måneder hver andet år. Ja. Mere bliver det jo ikke til. Fordi der er jo alt det andet også. Ikke? Så kommer der en meget lang fase, som er klippefasen. Som er ekstremt afgørende. Der omdefinerer man hele, redefinerer man hele sin historie en gang til, som man har siddet og gjort det i manuskriptet. Man kan lave alt om i et klipbord. Ja. Altså, hvis man siger, 2 mennesker sidder over for hinanden, og den ene siger, jeg elsker dig, og så siger den anden, jeg elsker også dig. Det betyder én ting. Hvis man så lægger en pause ind, og den ene siger, jeg elsker dig, jeg elsker også dig, så betyder det modsatte. Så lidt skal der til. Ja. Fordi der pludselig er en masse tvivl. Vi snakker om mindre end sekunder, der kan ændre fuldstændig betydningen i enhver replik til enhver tid. Ja. Så man har lige pludselig et hav af muligheder, og skal danse et overblik og skal skabe et nyt liv i sin historie. Det tager altså også nogle måneder. Så er der musik og lyd og alt det der. Og så kommer hele promotion-delen. Nu har jeg været så heldig lige at vinde en Oscar. Men det tager jo ikke kun den aften, hvor jeg står på scenen. Det har taget 5 måneder hver aften. Altså, det er jo sådan en slags mini-præsidentkampagne, der bliver kørt. Ja. Hvor man skal skaffe sig ambassadører, der router for ens film, og laver interviews hele tiden, og alt den slags. Ikke? Så, og bare for os, der ikke kender, for det hører man jo aldrig noget om. Man ved selvfølgelig godt, der er interviews om, og man er mere i søgelyset, når man er nomineret osv. Men det er, jeg kan godt lide den metafor, du bruger her, man skal ud og ligesom rally lidt for sit koncept, og sørge for, er det også sådan strategisk, man skal tale med de rigtige mennesker, eller er det mere bare, man skal sørge for, der er hype omkring filmen helt op til deadline? Vi danskere er jo ret anderledes kulturelt end amerikanerne. Derover er det accepteret, at hvis man kan skaffe flere penge, så har man en større kampagne, og så har man en bedre chance. Det har vi, nogen af os i hvert fald, lidt sværere ved at acceptere, det system. Men det system er Oscar og Akademiet også underlagt. Okay, ja. Vi var lilleputter. Vi var, som Danmark altid er, med et mindre budget end alle mulige andre. Og derfor krævede det så bare en hel masse benarbejde og goodwill, der skulle oparbejdes hos medinstruktører rundt omkring i akademiet, som så gik ud og kampagnede for filmen osv. Nå, det var faktisk lidt klar over. Jo. Ja, nå, okay. Udover det er Oscar ekstremt demokratisk og retfærdigt, men det der med den grundlæggende finansiering, der er det ligesom jungleloven. Ja. Men det var bare for at sige, at nu, hvad har vi i dag? Der har vi i 2021, ikke? Ja. Og Druk, som er den sidste film, jeg har lavet. Første gang, jeg talte om den med en journalist, var i 2013. Så når du spørger mig, hvad er det at være instruktør, så vil jeg sige, ja, det er så den proces, jeg har prøvet at koge ned, som er det forløb, der startede i 2013, hvor jeg sådan begyndte at tale med nogle folk om mine idéer, og begyndte at undersøge, om der var finansieringsmuligheder osv. Så det er en lang proces. And the Oscar goes to another round. Du åbner selv lidt døren for Dogme 95 her lidt tidligere i samtalen, og det er jo lidt svært at komme udenom det også, når man taler med dig og alt det, I har bedrevet der. Kunne du give os sådan the origin story på det. Altså, hvordan kommer det i stand? Er det dig og Lars, der sidder og drikker vin et eller andet sted, og får et flash ned fra himlen? Kan du fortælle den historie? Altså, det var så kaffe på det tidspunkt, men det var cirka sådan. Altså, okay, jeg gik på filmskolen, og på det tidspunkt fandtes håndholdt film ikke rigtigt. Det fandtes så lidt, så det hele handler om sådan noget kæmpe stort, tungt udstyr. De fleste har vel hørt om en dolly og filmkraner og sådan noget. Og det gør det virkelig besværligt og indviklet at få nogle skuespillere til at leve, når de skal stå på alle de her mærker og sådan noget. Det var jeg ret nervøs over, så jeg ville gerne lave en håndholdt film. Og det lod jeg så være med at fortælle mine lærere på filmskolen, for det tror jeg ikke, jeg havde fået lov til. Og i stedet fandt jeg en fotograf, der var god til tai chi, og så tænkte jeg, at han kan holde kameraet rimelig stille. Og så lad os se, om de opdager det. Det opdagede Lars Trier. Han så, okay, der er en ung mand, der har lavet en håndholdt film her. Og han havde samtidig selv gået og puslet med den samme tanke. Så lige da jeg kom ud af filmskolen, spørger han mig, om vi skal lave en klub, hvor vi redefinerer det at lave film. Og på det tidspunkt havde jeg faktisk fået tilbudt min første amerikanske film, og jeg gik op og talte med Lars. Og vi talte om, og han talte om det med at afklæde filmen. Fjerne alt det, vi plejer at gøre. Fjerne alle vores manerer. Og det blev til nogle konkrete dogmer, kaldte vi det. Nogle konkrete regler, hvor vi sagde, man må ikke bruge sminke, man må ikke putte kunstigt lys, vi må ikke putte musik på, vi må ikke bruge overfladisk action eller våben, og det skal foregå nu og her, og det med håndholdt kamera. Og det, man hører og ser, er det, der er foregået. Og vi skal tilpasse os skuespillerne. Skuespillerne skal ikke stille sig på et mærke, hvor kameraet tilfældigvis synes, det er pænt. Og den slags. Og selve reglerne lavede vi på en halv time. Okay. Ud fra devisen, hvad plejer vi at gøre? Jeg kan huske et glimt, hvor jeg ligesom sagde, hvad med musik? Og Lars sådan, ja, selvfølgelig, det må vi have ud. Og jeg bare tænkte, nej, hvordan får vi det her til at fungere? Og jeg kan huske, at jeg blev ringet op af flere af mine kolleger, som på det kraftigste advarede mig mod at begå, hvad skal man sige, professionel selvmord. Ja, ja. Og vi blev hånet i aviser, da vi endelig offentliggjorde det. Og det var et meget udskældt projekt i sit udgangspunkt. Nå, det vidste jeg faktisk ikke. Jo, og endte så med at blive en meget stor succes. Ja. Men det hele tog udgangspunkt i at bruge begrænsningen som inspiration. Ja. Det har vi lært på vores filmskole. Henning Kammer, Mogens Rukov, Jørgen Leth var nogle af de hovedkræfterne bag den danske filmskole. Og den måde at tænke på. Hvor man sætter sig selv en begrænsning, som en maler gør, som siger, der er de her tre farver, og der er den her ramme, og så må det ligesom tage udgangspunkt i det. Ja, og det er jo ikke bare, som jeg forstår det, nu lever jeg jo ikke alt af film, men det er jo ikke bare hvilken som helst begrænsninger. Jeg tænker, det er jo alle de begrænsninger, hvor man lige kan drysse lidt salt og peber, lidt lækkerhed ud over det. Altså det er alt det, nu siger jeg gratis, med meget stor anførselstegn, for jeg ved godt, det er sikkert lige så kompliceret som alt det andet. Jeg læste om en for nylig, der skulle... Han ville gerne lære at lave bedre mad, og så han besluttede sig for, at han måtte ikke bruge salt og peber, olivenolie, smør og citron. Fordi han vidste, han sagde, at det var snyd. Fordi hvis du skal lave mad uden det, så skal du eddermame tænke over hver en lille ingrediens, du putter ned i. Og så sagde han så, når han så kom tilbage og genintroducerede det, så blev hans mad jo 30 gange bedre. Og så var sådan en smuk metafor for det her med, at man tager noget af det, nu siger jeg i anforstand igen, lette væk, og så skal man eddermame være skarp på historien, på spillerne og så videre. Er det lidt det, der også er tanken? Præcis. Altså, han har udsat sig selv for den samme leg, kan du sige. Ja. Professionel leg, som vi udsætter os selv for. Det svarer jo til at lege kobold og indianer. Man laver ligesom nogle regler, og så overholder man dem. Ja. Og så bliver legen pludselig meget fri. Det ironiske er, at jo skarpere og enklere dine begrænsninger er, jo mere fritstiller det din fantasi og din kreativitet. Ja. Det var det, vi oplevede. Det er det mest kreative moment, jeg har haft i min karriere. Ja. Jeg kan måske forklare det på den måde, at for eksempel det, at vi har taget musik væk, som betyder utrolig meget for mig, gjorde, at jeg fandt på en hel masse sange, altså momenter, hvor de skal synge. Og, nå, det er rigtigt. Synes altså, første festen, alt det er klart, der er alt muligt. Ja, ja, du ved, altså det vel, der kom jo en masse idéer ud af at have den hårde mur og spille sin bold op af. Hvis du forstår, ja, hvad jeg mener. Ja, ja, ja. Men altså det, at begrænsningen kan være en stor inspiration, er jo ikke kun noget, der hører til den kreative verden. Hvis du tager et eksempel, jeg hørte en gang. Hvis du skal skrive en afhandling om, du starter med at sige, jeg vil gerne skrive en afhandling om alle verdens skove og træer, så er det svært. Men hvis du starter med at sige, jeg vil skrive en afhandling om en helt bestemt bille, der bor under en helt bestemt barktype på nogle helt bestemte birketræer, en bestemt egn i Finland, så ender du måske med at skrive om alle verdens træer. Men du har lavet et ekstremt specifikt udgangspunkt. Ja. Og det var vel egentlig det, vi forfulgte. Er noget af det, vi forfulgte. Ja. I Dogme, ja. Det siger du ikke, det der. Er der med? Okay. Så tager du hjem efter dem. Vi skal ned om 2 timer. Du tager ned. Så må du tage bilen og se hjem efter dem. Er der med? Ej, nu holder du fandme op igen. Det bliver du nødt til. Jeg skal ikke gå ned til min far, mand. I strømpesukker, mand. Jeg skal tage hjem nu, mand. Han må jo kraftedeme holde op. Hvad fanden tror ikke, din mor og far vil tænke, mand? Jeg ved ikke, hvad der kærer, hvad der kan, mand. Hvad der er? Jeg går ikke til fest med de her sko. Og fuldstændig sindssyg, mand. Hvad med, at du pakker din egen ting? Nu vil jeg jo vurdere med min... Jeg er jo igen ikke ekspert ude i din branche, men når man kigger på, hvor mange spillefilm, du har lavet, og kortfilm, og instrueret blø-musikvideoer, så jeg også alle mulige andre ting. Du virker ret produktiv. Så jeg tænkte, kunne du måske sige lidt om, hvordan ser din egen kreative proces ud? Vi sidder her på et lille kontor i Hellerup. Har du en eller anden rutine for en normal arbejdsdag? Hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig? Altså lad mig starte med at sige, at det at have en rutine, synes jeg er virkelig vigtigt. Som du selv er inde på, så er mit arbejde kreativt. Det vil sige, det går ud på at få idéer. Og hvis du lægger mærke til den sætning, så hedder det at få en idé. Det er ikke noget, man kan købe på nettet. Det er ikke noget, man kan forberede. Det er ikke noget, man kan træne sig op til. Det er ikke noget, der på den måde passer særlig godt ind i en performance-kultur. For det er noget, man får et eller andet sted fra. Det er jo ikke noget, jeg bare skaber. Det kommer et eller andet sted fra. Ja. Sådan er det med alle idéer. Og derfor hedder det at få en idé. Så det, man kan gøre, det er, at man kan sætte sig parat til at gribe dem. Ja, stille sig til rådighed. Ja. Ikke? Og det vil sige, det kræver en daglig rutine. For mit vedkommende går det ud på helst at gå på arbejde. Så ligesom lige få renset hovedet. Og så kommer jeg herned på Strandvejen. Sætter mig herop på mit lille kontor. Åbner, så der kommer frisk luft ind igennem min lille altan. Og åbner min computer, sætter alting til, så det får noget strøm, går ned og laver en kop kaffe, og så sætter jeg mig foran skærmen. Og jeg vil sige, det er næsten det vigtigste punkt på dagen, det er tilløbet. Ja. Jeg tror, at det svarer til det at være skuespiller og skulle ind på en scene. Det at være at sætte sig op og finde den energi, der hedder, nu skal man performe, man skal udlede noget, man skal præstere noget, og man skal lade sig inspirere, det kræver det rigtige tilløb, simpelthen. Og det rigtige fokus. Ja. Så går jeg i gang med at skrive. Og det er typisk på et manuskript, du har liggende, eller den idé, du har, eller når du siger skrive, kan det være 100 forskellige ting, eller har du typisk en eller anden, det er det min core ting, jeg arbejder med i de her måneder. Hvordan vil det se ud typisk? Der er typisk et manuskript, jeg skal skrive, og jo mere specifikt min arbejdsopgave er defineret, jo bedre er det. Det vil for eksempel sige, i dag skal jeg nå 10 sider, og det er præcis de her scener, og der er præcis den her svaghed ved scenen i treatment-form, som jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre bedre, når nu jeg begynder at skrive replikker, for eksempel. Ja. Og så sidder jeg og skriver, og hvis der så opstår en, hvad skal man sige, en stor tvivl, skal min hovedrolle gå ned den vej, eller gå ned den vej, så ringer jeg til min medforfatter, som nogle gange er Tobias Lindholm, og nu i øjeblikket er Bo Herr Hansen, som sidder et andet sted og skriver. Ja. På det samme? På det samme. Ja. Så en gang imellem, når vi skal have det store forkromede overblik, så kan du se, der står bagved dig et whiteboard, og bagved mig er også et whiteboard. Så mødes vi her, og så laver vi struktur og skriver ting på tavlen. Og det gør vi nogle gange i op til 3 uger, for at få ligesom historien på plads. Det er sådan en række af, seriel række af, hvad skal man sige, nedbrydninger af ens historie og genopbygninger af ens historie. Ja. Hvis der er sektioner, der virker dysfunktionelle og ikke rigtig bevæger sig eller ikke er spændende nok, jamen så river man det hele stykke og starter forfra, og så bygger man det ligesom op igen. Ikke? Ja, ja. Og det er så sådan, det fungerer, når jeg skriver manuskripter. Ja. Det er min hverdag, det meste af året. Okay, og hvor lang tid kan du sidde med det? Når jeg selv sidder og skriver bøger, for eksempel, så kan jeg max sidde 4-5 timer, så er jeg helt smadret. Så går jeg over til mailhåndtering og ringe lidt rundt og gør andre ting, der er lidt længere nede i listen. Det er præcis det der, 4-5 timer, så er man tom. Ja. Og så er det vigtigt ikke at skrive videre. Det er meget vigtigt at slutte det rigtige sted. Ja. Altså som Hemingway, der jo har, eller havde en vis erfaring med at skrive, han var inde på, så handler det om at slutte med et komma, altså der, hvor det ruller, og ikke gøre sig helt færdig. Ja. Fordi så bliver det opstarten, der er den svære. Ikke? Det er morgenerne, der kan være hårde. Ja. Har du ikke oplevet perioder af dit kreative liv, hvor du enten ikke har haft den idé, du troede på, eller du synes, det manus, du sad med, var noget ravelse, eller stået langstrakt tvivl omkring dit output, hvis man kan sige det sådan? Det har jeg virkelig oplevet, jo. Ja. Der har været lange perioder, som jeg, hvis jeg skal være ærlig, har lignet i bagspejlet noget, der minder om en depression. Okay, ja. Altså, hvor at det, jeg synes, jeg skrev på, var ufrugtbart, ikke? Og jeg er også et menneske, som har bundet en meget stor del af min identitet op på mit arbejde. Så det er jo alt om at gøre. Det skal jo virke. Ja. Og når der så er lange perioder, hvor det ikke virker, så synes jeg, det er mildest talt ufrugtbart, ikke? Ja. Smertefuldt, vil jeg faktisk sige. Og har du så bare tænkt, jeg bliver bare siddende, jeg kommer tilbage igen i morgen, og så på et tidspunkt, så enten, man laver selvfølgelig også arbejde, men ikke lige så stolt af som andet, det har vi jo alle sammen prøvet, men har din strategi bare været at blive ved med at show up, og bare arbejde de der 4-5 timer, og så vente på, at der kommer noget, eller hvad har du så gjort? Ja, altså jeg har været ekstremt vedholdende. Ja. Jeg har jo oplevet at sidde med manuskripter, hvor min medforfatter skriver til, ringer og siger, Thomas, det vil være dårligt for din karriere at lave det her. Okay. Og jeg står i hvert fald af nu. Det fungerer ikke, det vi har i gang. Hvor jeg så er blevet ved. Okay. Alligevel. Og hvor jeg må sige, han havde nok ret. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Altså, nej. Altså, og den beslutning om, hvornår man bliver ved, og hvornår man stopper, er ekstremt svær. Ja, den har jeg simpelthen ikke opskriften på, jo. Nej, jeg skulle lige til at spørge, hvad er dine refleksioner om det? Jeg tror nok, at det er efterhånden er begyndt at sammenligne det der med filmidéer og filmmanuskripter som en, lidt ligesom man kan betragte et kærlighedsliv, fordi det er lige så uhåndterbart på en eller anden måde. Ja. Altså, hvis du bliver forelsket en kvinde, eller en mand, eller hvad man nu bliver forelsket i. Falling in love hedder det på engelsk. Ikke? Det er jo, angiver, at man mister fodfæstet, og at man tumler ind i noget, som man ikke kan kontrollere. Det er en del af det ukontrollerbare. Det er jo ikke noget, vi specielt godt kan lide i vores samfund mere, men det er det. Ikke? Og sådan er det også med det her. Altså, jeg kan blive tilbudt, og bliver i øjeblikket tilbudt, ret dyre, store, sexede film. Men der opstår bare ikke det der. Nej. Hvor jeg sådan tænker, wow, hvor jeg ligger om natten og tænker på det. Ligesom man kan ligge om natten og tænke på en eller anden kvinde, man er forelsket i. Og nogle gange er det en forkert, man er forelsket i. Men man kan ikke lade være med at tænke på det. Eller, du ved, ikke? Ja. Det er jo irrationelt. Hvis man lyver over for sig selv og bilder sig ind, at det her materiale er noget, jeg er forelsket i, eller noget, der rører noget i mig, så løber man tør. Ja. Ret hurtigt. Men kræver det ikke også, altså hvis man skal lave nogle nogle virkelig, virkelig flotte film, eller hvad nu folk de sidder med af produktionen, uanset om det er en tekst, eller om det er en sølvbrudopstale, hvad det måtte være. Kræver det ikke, at man laver noget ravelse en gang imellem? Altså, man kan vel ikke kun lave Oscar-vinder og film, som folk de falder og svime over. Man er nødt til at producere noget ravelse ind imellem, eller hvad? Jeg har i hvert fald lavet min del ravelse, og jeg kan heldigvis ikke rigtig få øje på ret mange instruktører, der ikke har lavet noget ravelse på et eller andet tidspunkt. Nej, det er den stædighed, du taler om, men du kan lære det stædighed, men du siger, jeg bliver ved, selvom medmanuskriptforfatteren ringer og siger, jeg tror, jeg springer af. Den stædighed gør vel også, at du samtidig så er kommet igennem et projekt, hvor du måske har fået vendt en film rundt og fået lært noget, du aldrig ville have lært, hvis du bare var stået af, når det blev rigtig svært, eller hvad? Bestemt. Altså, helt bestemt. Druk er et eksempel på et projekt, hvor vi som sagt sad helt tilbage fra 2013 og tænkte, det kunne være sjovt at lave noget med alkohol, og vi blev ved og ved og ved, og der var ikke rigtig nogen historie. Der skal ligesom være et forløb, ja, indtil vi rendte ind i det her, den her tanke om at lave det til et eksperiment og blandt fire lærere og sådan noget. Men det tog årevis, hvor at hvis ikke man havde været sammenbidt vedholdende og ja stedig, så havde man jo bare droppet det og hoppet videre til noget andet. Ja. Men altså, jeg ser jo min søn i haven, ikke? Og jeg tager mig til hovedet, du ved, så vil han lave et cirkus, og han har ikke remedierne til det. Han har en alt for lille præsending, og en pind, han ikke kan få ned i jorden, og det kan ikke lade sig gøre, hans projekt. Og han bliver ved i flere timer, og jeg bliver fuldstændig stresset at se på det, og tænker, nej. Hvornår kommer han frem til den erkendelse? Ja. Så det er jo altså noget, der sidder dybt i os, og noget, som ja, i hvert fald jeg nu har givet videre til. Ja. Næste alle hans medmanuskriptforfatter har forladt haven, alle de andre børn, siger, det der, det går galt for dig, det der. Jamen, det har jo haft omkostninger for folk omkring mig også. Ja, ja, det har jeg helt klart, for jeg har jo kørt folk ned for at få en film igennem. Ikke? Ja. Og du har fuldstændig ret. Nogle gange så er det faktisk endt med at blive noget, der er blevet stående, og som er blevet en succes. Andre gange skulle jeg så bare ikke have gjort det. Så altså, jeg bliver nødt til blankt at erkende, jeg har ikke opskriften på, hvornår man skal stoppe. Jeg har blandt det, siden jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente det her. Og måske endda lidt højere. Så vi skifter gear. Det virker som om, du har selv også talt om det allerede her, men alle, som har fulgt dig lidt, ved, at du har været med i Dogme, og når man kigger på den type film, du laver, igen uden jeg er ekspert, men så er der nogen, der foregår i 1870'erne, der er nogen, der foregår i en apokalyptisk fremtid, og der er noget, der er Dogme, og der er noget, der er en blød musikvideo. Det virker som om, du rigtig godt kan lide at eksperimentere med forskellige ting. Kan du sige sådan lidt om det? Altså det at eksperimentere, det at ture prøve nogle grænser, er det noget, man taler meget om i erhvervslivet? Vi skal ture eksperimentere med vores ting. Men det kræver også noget mod og sådan noget. Kan du sige lidt om det der lysten og evnen til at eksperimentere? Det kan du tro. Der findes sådan et fænomen, som jeg holder meget af, som har gentaget sig nogle gange i mit liv, som er som følger. Man sidder sammen med en eller anden manuskriptforfatter eller medinstruktør eller et eller andet, og finder på noget, der, hvor reaktionen er, nej, det er for langt ude. Det er for sindssygt. Og så gør man det. Okay. Den energi kan jeg virkelig godt lide. Sådan var det jo med Dogme, hvor vi sagde, nej, det var tosset det her. Men vi gjorde det, og vi kastede os ud over klippen, uden at vide, om der var vand under os. Ja. Men det skabte en meget ultimativ følelse af solidaritet imellem os. Og det åbnede ens sanser. Det skaber jo stor nysgerrighed at implementere risiko i sit liv. Det skal selvfølgelig ikke være dumdristighed. Nej. Men det at udsætte sig selv for risiko, altså at være på tynd is, billedligt talt, gør, at man bliver vågen og nysgerrig og levende og til stede. Hvor det repetitive, gentagelsen, kan få en til at føle det modsatte. Kan jeg komme til at minde en om, at man skal dø på et tidspunkt. Ja. Så ja, jeg har søgt ud i de der grænser, men samtidig skal man så også huske, hvem man selv er, og hvad er det for nogle historier, jeg fortæller, så man ikke søger helt væk fra sig selv. Det synes jeg også er en balance. Ja. Der er jo store kunstmalere, der har malet de samme to æbler i årevis, og fået noget fuldstændig fantastisk ud af det, og følt, at det var meget grænseoverskridende, pludselig at lave et firkantet æble, du ved, ikke? Altså, så det er jo noget med, man skal jo finde ud af, hvor man står, og så skal man træde ud på tynd is, tænker jeg. Ja. Og når du så har lysten til at eksperimentere, træde på den tynde is og så videre. Du taler om, hvis nu vi for eksempel tager druk, eller du kan tage en anden eksempel, en anden film. Kan du sådan prøve at hjælpe os, du åbner døren lidt for, hjælpe os til at forstå, hvordan kommer man fra idé til færdig produkt? Der er sikkert ikke en eller anden fastlagt faseproces, men du siger 2013, du sidder et eller andet sted, du sidder måske og drikker kaffe igen. Ud af det blå, tænker du, hvad vil vi lave en film om alkohol? Danskerne, de drikker kraftstegne så meget. Kunne det ikke være sjovt? Altså, er det, kan du prøve at beskrive, hvad er det så, der sker, før vi ender med, man står med en Oscar, eller man ender med måske bare have lavet en fed film? Lad os stoppe den der, og lad os udlade Oscar af det her. Ja, det kan jeg godt. Altså, som sagt, det at få en idé, er jo noget, man får. Jeg så på verdenshistorien, og så, at Churchill givetvis var fuld, da han besluttede sig for at sende flere hundrede tusind civile i krig. Hvilket var en fuldstændig vild beslutning, som ændrede verdenshistorien, og som jeg ikke tror, han ville have taget, hvis han ikke havde fået sin morgenchampagne, og hvad han nu ellers drak i løbet af dagen. Og så talte jeg med Tobias Lindholm, som jeg har skrevet en del af min film sammen med, og sagde, skal vi ikke lave en hyldest til alkohol? Fordi det synes jeg, der var noget provokerende i, og noget interessant i. Så det var ligesom provokationen, det startede med. Men vi havde ikke nogen historie. Sådan, hvad sker der? Hvem gør hvad? Og det tog bare en endeløs række af møder, og vi endte faktisk med at lave nogle andre film i mellemtiden. Og så vendte vi tilbage til de møder. Og lige pludselig en dag, så var det sådan, hvad med, de udsætter sig selv for det her eksperiment? Lidt ligesom vi gjorde i Dogme-bevægelsen, faktisk. Hvor kommer eksperimentet der, som filmen også handler om? Hvor er der en, der læser om det, eller får I at vide, hvor kommer det? Faktisk havde vi besluttet, sådan som jeg husker det, havde vi besluttet os for at lave det som et eksperiment. Og i, eller det var sådan, vi havde besluttet os for at lave det som et eksperiment. Og så skriver min norske filmklipper til mig, jamen ved du godt, at der findes den her norske psykiater, der har udtalt det her, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Og så tænkte vi, det er jo genialt, det passer jo så ind i vores eksperiment. Ja. Altså, så det giver dem jo noget at undersøge. Så går vi i gang, og der sidder vi så først i et rum som det her, og finder på og skriver, ligesom lægger plottet op på en snor, kan du sige. Vi ved jo noget om det, der hedder dramaturgi, altså det vil sige story structure, hedder det på engelsk. Det er et lettere forståeligt ord i virkeligheden. Vi ved, at nogenlunde i første akt skal der ske nogenlunde det, og i anden akt skal der ske nogenlunde det. Og så begynder vi at rydde op og putte vores idé, sprede den ud over, hvad skal man sige, sådan en begivenhedslinje. Ja. Så begynder vi at skrive noget, der hedder en step outline, hvor man ligesom tager de begivenheder, der er i filmen, og bare skriver dem som en sætning hver. Okay. Og begivenheder, det er sådan større, vigtige ting, der indtræffer for en af personerne, for eksempel. Ja, eller, ja. Du ved, Tommy dør. Ja, okay. Tommy begraves i druk. Martin danser. Møder alle sine studenter og danser. Altså, det er sådan der. Ja. Så kort. Ikke? Og den udvikler man så til en lidt længere tekstform. Du ved, og så begynder man at bytte rundt, og så sidder man og holder møder om det i en ret lang tid. Og er det dig og din medmandsforfatter, der gør? Og det er principielt kun jer to, der er involveret nu? Ja. Ja. Og så på det her tidspunkt, så skal der så udkomme nogle dokumenter, som man kan søge penge på også. Ja. Søge penge, som hedder, altså manuskript udviklingspenge. Okay, ja. Og det er jo, altså, det svarer lidt til, at man sår et frø, kan du sige. Og så kommer der et rodnetværk og en stamme, og på et eller andet tidspunkt kommer der nogle frugter, og det er så replikkerne. Ja. Men det er først, når vi kender vores karakterer og kender vores forløb så godt, så replikkerne giver sig selv. Ja. Det at skrive en god replik handler om alt andet. Det svarer til, at et godt æble er afhængig af et godt træ. Ikke? Ja, ja. Så alt det andet, det har vi brugt lang tid på at holde møder om. Så på et tidspunkt tænker vi, nå, skal vi prøve at skrive nogle replikker? Vi kaster os ud i det. Ja. Og så opererer vi som et cykelhold. Det vil sige, så siger vi, Tobias, du cykler forrest. Du skriver 10 sider til morgen. Men han skal slet ikke kigge sig tilbage. Han skal bare speedskrive 10 sider. Er det ikke vildt meget, eller hvad? Jo, men det kan noget. Ja. Det betyder, at man kommer ind i sådan et rasende flow, hvor man er helt uden selvcensur. Og det kan der komme noget ret sjovt, irrationelt og overraskende ud af nogle gange. Så kaster han så de der 10 sider baglæns, og så griber jeg dem og skriver det hele om. Eller hvis der er noget, der fungerer, så beholder jeg det. Men det, du ved, så har man ligesom det udgangspunkt, og så bytter vi rundt, så nogle gange cykler jeg forrest. Ikke? Kan du vist cykle forrest eller bagerst, skulle jeg til at sige, i en tandem, som det lige er her? Det er lidt forskelligt, men som regel kan jeg bedst lige cykle forrest. Det, jeg bedst kan lide i skriveprocessen, det er at skrive. Det, jeg hader i skriveprocessen, det er at læse det, jeg har skrevet. Det fungerer videre. Ja, faktisk. Ja. Og sådan har jeg det i det hele taget med at lave film. Jeg holder virkelig meget af at lave film, og lever for at lave film. Men jeg hader at skulle se dem bagefter. Okay, og det er du lige nødt til at sætte på ord på, hvorfor det? Det er fordi, det er forbundet med meget stor angst. Ja. Om det fungerer. Der er sådan en fase i klippeprocessen. Der klipper man jo første gennemklip, anden gennemklip og så derudad. Ikke? Og første gennemklip, der har man ligesom klippet alle scener igennem en gang. Og det er sådan et tidspunkt i processen, hvor alt er til stede, og intet fungerer. Overhovedet. Og altså, der er jo nogle gange blevet syg, simpelthen. Okay. Fordi det er jo så flere års arbejde, man sidder og kigger på, som bare slet ikke fungerer. Det er bare en grænseoverskridende oplevelse. Ja, det kan jeg jo kun forestille mig, men og bare sådan så lige os, der aldrig har prøvet at sidde lige der, hvor meget har man af filmmateriale her, når man sidder og klipper den første gang? Altså, hvor mange timer sidder man med her? Hvis nu vi siger, at den skal være 2 timer til at slutte med. Det er meget forskelligt. Jeg skyder ret meget. Jeg vil tro i omegnen 60-80 timer. Shit. Ja. Men altså, jeg kan jo godt beundre mennesker som Erik Balling, som da han skød det, som i min optik er en af verdens bedste tv-serier nogensinde, som er Matador. Der var det jo sådan nogle lange takes med zoom ind og ud. Jeg ved ikke, hvis man sidder og ser Matador igen, så læg mærke til, hvor få klip der er. Okay, ja. Og de tog dem 1 eller 2 gange. Og så var det videre. Fordi folk skulle på teateret, og han vidste, hvad han ville have. Ja. Og det kan jeg selvfølgelig godt beundre. Han får så ikke det der helt irrationelle, overraskende. Det er meget planlagt, men det er stadigvæk virkelig levende og godt. Så det var så hans metodik, og det har jeg en stor beundring for. Ja. Og bliver det så, hvis man bare dykker ned i den depression, du nævnte, bliver det værre og værre? Jo mere man klipper ned, der får man det faktisk bedre og bedre, fordi nu kan man begynde at se historien, begynder at titte frem, og man kan se passager fungere og sådan noget, eller hvad den proces følelsesmæssigt, hvordan er den? Jamen, den er op og ned. Ikke? Altså, jeg synes, at første gennemklip er en rædsel. Virkelig. men så kommer der gerne nogle gennemklip lige kort efter, som er ret tilfredsstillende. Og så ødelægger man så det og skal igennem en lang cyklisk bevægelse for så at lande tilbage til noget, der ligner det, der var dernede i starten til forveksling, men som bare er blevet lidt finere. Ikke? Ja. Men man bliver nødt til at afsøge det hele. Ja. Så du sidder ikke sommetider og lige smider en gammel Thomas Vinterberg-film på, hvis du ikke har noget at lave? Det kan jeg love dig for, at jeg ikke gør. Men der er nogle film, jeg ved, jeg ikke skal se. Helt klart. Jeg brændte mig virkelig hårdt og alvorligt lige efter Dogme. Dogme blev min første meget store succes. Ja. Og lige efter det lavede jeg så en film med filmstjerner med Joaquin Phoenix og Sean Penn og så videre. Som jeg egentlig virkelig holder meget af, men som kun en meget lille eksklusiv familie holder meget af, vil jeg sige. som er meget eksperimenterende og dysfunktionel på mange måder og sådan noget. Den hed It's All About Love. Og den ved jeg simpelthen ikke, om jeg kommer til at se igen. Okay. Fordi det var forbundet med så store ydmygelser. Altså anmelder af branchen af IAC, der han var et one-hit wonder-agtig. Sådan noget. Ja. Så ja, men egentlig mest min egen, hvad skal man sige. Altså en ting var, at verden ikke responderede på den, som jeg havde håbet. Men det gjorde jeg heller ikke selv. Nej, okay. Men altså, det er jo sådan, det bliver nødt til at være. Betragter du dig selv som en leder, når du går ind på et filmsæt? Jeg er en leder, når jeg går ind på et filmsæt. Ja, ja. Ja. Og det ledelsesprincip, der fungerer bedst for mig, det er, når folk er fuldstændig klar over, hvad der er deres område. Hvad der er deres kompetenceområde. Fordi så undgår man magtkampe, og så kan man virkelig blande sig i hinandens ting. Det svarer til, at jeg har en meget klar aftale med min producer, for eksempel, om at hun tager sig af det med pengene, og jeg tager mig af det kreative. Ja. Men det betyder, at vi hemmingsløst blander os i den andens hele tiden, fordi vi ved, at i sidste ende, så er det hendes beslutning, når det handler om det der, og min beslutning det andet. Ja. Det giver en stor frihed, når grænserne er fuldstændig klart defineret. Hvis ikke det var sådan, hvis det var til diskussion om, hvem der egentlig skulle bestemme, så ville samtalen blive ufri. Ja. Og det svarer jo lidt til den kreative proces, at grænserne skal være glasklare, ja. Og kompetencefordelingen skal være fuldstændig klar. Ja. Altså, fire designer går sammen om at lave et bord. Den ene må tage sig af benene, den anden må tage sig af formen på fladen, og den tredje må tage sig af overfladen, du ved. Ja. Og så kan de begynde at blande sig i hinandens og interagere. Men du ved, jeg tænker, at det er sådan det bedst. Ja. Og det er i hvert fald sådan, det fungerer bedst på et filmhold. Ja. Og når du så du har arbejdet, må jeg formode, at skuespillere er lige så forskellige som alle mulige andre. Der er nogen, der er koleriske og spontane, og der er nogen, der er mere introverte og afventende. Jeg må formode, de er meget forskellige. Hvad gør du, når du kommer ind, og du har arbejdet meget sammen med mange af de samme, i hvert fald nogle genganger i din film? Men har du sådan en måde, hvor du går ind og prøver at lede folk individuelt, eller har du mere sådan værdier, du leder fra, ligesom indefra, og så kan folk ligesom mærke det og passe sig ind? Kan du følge mit lille rodet spørgsmål her? Nej, jeg kan sagtens følge dig. Og ja, hver eneste skuespiller er meget forskellig. Og allerede i valget af mine skuespillere, ligger der et valg om, hvor meget besvær vil man, og hvor meget besvær vil man ikke, og sådan noget. Og jeg vælger som regel folk, der er virkelig skønne at være sammen med. Ja. For jeg overgår ikke det andet mere. Og så vil jeg sige, så bruger jeg jo sådan nogle helt almindelige, efterhånden er det ikke engang tricks, det er sådan noget, der er helt indgroet i mit system. Sådan nogle helt almindelige gammeldags ledertricks, som er at stille opgaver hele tiden. Det vil altså sige, i stedet for selv at få stillet opgaver, lad os nu sige, at man sidder over for en skuespiller, og man er uenig om noget. Jamen jeg kan ikke forstå, det ved det der, fordi hvad med sådan og sådan, og så hedder det, vis mig det. Gå ud på gulvet og vis mig, hvad det er, du mener. Så har jeg stillet en opgave, nu er jeg lederen, der sidder og betragter, og siger, ja, det kan jeg godt lide, eller det kan jeg ikke lide. Ja. I stedet for det modsatte, som vil være, at jeg prøver at forsvare helt vildt, og prøver at vise, hvad det er, den her skuespiller skal gøre. Ja. Og den slags opsamler man jo efterhånden. Så vil jeg også sige, jeg er kommet ekstremt langt med at være fuldstændig ærlig omkring mine svagheder på en optagelse. Okay. Det vil altså sige, hvis jeg står med en scene og fire skuespillere, og en scene, jeg selv har skrevet, og jeg ikke synes, den fungerer helt endnu, så er jeg kommet meget langt med at sige det. Nå, jeg skal bare sige højt. Jeg har skrevet noget ravelse. Måske ikke med de ord, men... Ej, det vil jeg så ikke sige, for så vil de sige, lad os gå hjem. Men jeg vil sige, jeg har skrevet noget, der jeg ikke helt kan få til at fungere. Ja. Så nu skal I få det til at fungere for mig. Okay, så har de fået en opgave. Bum. Og så, folk kan jo godt lide at få udfordringer. Og jeg er også kommet meget langt med at være fuldstændig ærlig i mine reaktioner på det, jeg ser. Okay. Hvordan kunne en feedback lyde til en skuespiller? Hvis du skuespilleren siger en replik eller bevæger sig på en given måde, hvad kunne en feedback til den person være? Hvis vi tager den igen, kunne du 80% mindre. Okay. 80% mindre teater. Ja. Ja. Ja, det har jeg. Hvem fanden var det, der havde citeret mig for det? Men det tror jeg var Morten Grundvald faktisk, der sagde de ting. Eller altså. Det er meget stort spørgsmål. Ja, ja, ja. Men det, der er meget vigtigt, det er ikke at snakke for meget. Fordi det er vigtigt, at de skal kunne inspireres og tage en ting til sig, som de går ud og prøver. Hvis man så sætter sig ned og siger, nu skal du høre, og så et kvarter senere, så er det helt hvide ud i hovedet af alt det, man har siddet og sagt, så er man tabt. Skuespil handler i meget høj grad om, hvad man viser, og hvad man skjuler. Det vil for eksempel sige, hvis du skal spille fuld, vil du typisk forsøge at ligne en, der er ædru, ved at skjule dig fuld, ved at sidde helt ret på stolen, og knap din skjorte helt op, og holde godt fast i bordet, og afmåle dine bevægelser hen til glasset, som jeg tager nu. Nu er det jo lyd, vi laver her. Man kan høre, at jeg stiller glasset. Og så vil man prøve at tale i klare sætninger. Men pludselig falder man på sin stol og sætter sig ret op igen. Ja. Det vil sige, hele scenen handler om at spille fuld, men det vi laver det om til, er et projekt, der går ud på at skjule, at man er fuld. Ja. Og rigtig meget af mit arbejde går ud på at give skuespillere projekter. Noget at gøre. Det vil sige, hvis de skal lave en stemning, så er det svært. Men hvis det kan omregnes til noget, man gør, så kan de bruge det til noget. Forstår du? Ja, ja. Det vil for eksempel sige, jeg skal have en til at spille forelsket. Så vil jeg typisk sige, jamen, prøv at lade som om, du er ligeglad. Ja, okay. Men så lige i et split sekund, kommer du til at kigge lidt for meget op og ned af hende. Og så, du ved. Så det er noget med og definere, hvad er det egentlig, vi laver, og hvordan gør vi det? Hvordan får vi omregnet det til et konkret projekt? Sidste spørgsmål, så skal jeg nok lade dig slippe. Jeg har jo taget nogle af dine dyrebare 4 timer her til formiddag. Jeg håber, du stadig har lidt tilbage, når du, ja, er, når du er færdig. Jeg har lidt. Hvad det hedder. Men sidste spørgsmål. Hvad er den vigtigste ting, du har lært om at lave film i de her, hvor lang tid du har i gang? 30 år, noget der minder om det. Hvad er den vigtigste læring, du tager med ind fremadrettet? Sådan sagt i en sætning. Ja, det er godt nok svært. Altså, det vigtige er, jeg tror, det vigtige er at turde det skrøbelige. Turde det, der er farligt. Turde det, der ikke nødvendigvis virker sikkert fra start. Fordi det vil andre folk gerne se. Det risikable, det skrøbelige, og stå ved det, og tur det tror jeg, synes er det vigtigste. Mm. Tusind tak for din tid, det var en fornøjelse. Tak. Jeg håber, det kunne bruges. Eller højeste grad. Det var det. Jeg kan simpelthen ikke komme over, at han troede, jeg var YouTuberen Morten Mønster. Det er både virkelig sjovt og virkelig sørgeligt. Hold kæft, hvor det grinerne af hans søn. Nå, jeg synes, mit comeback med, at der er nogen, der synes, jeg ligner ham, og at jeg brugte aktivt en brander på Brøndby Stadion, der synes jeg alligevel på en eller anden måde, den blev 1-1. Det er sådan, jeg ser på det. Jeg igen, hold kæft, det var en fed samtale. Ja, kæft. Jeg håber, du nyder at være i selskab med nogle af de her mennesker her, som bare lykkes med nogle ting, og så høre deres perspektiver. Noget af det, jeg tager med, det er det her med kreativitet under begrænsninger. Det er jo ikke fedt at blive begrænset altid, men det der med, det er bare så meget en præmis på et filmsæt. At du har de her penge her, og du skal have noget i kassen, og det er den ramme, der er, og så må du arbejde kreativt med den. Altså det her med nattescenerne, hvordan man arbejder med det, og eksemplet med Marlon Brando, det skriver ud. Alt det her med, at han i virkeligheden bare sidder ved en computer og skriver. Det er så befriende, det der med, at man tænker, at den her smarte Oscar-vindende instruktør, han står ude og råber sin skuespiller, men i virkeligheden så sidder han og skriver plots på whiteboards langt det meste af tiden. Vi sad op på det her virkelig hyggelige lille kontor, som Thomas har, hvor der var whiteboards med storylines og alt muligt andet. Ja, jeg følte mig sgu lidt starstruck, men som du kunne mærke, så er Thomas bare, han virker bare så flink og nede på jorden. Nå, endnu en gang. En fed dag. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg har den her podcast. Jeg vil lave den, uden nogen lytte til den. Men det er sgu meget fedt, du er her alligevel. Jeg håber, du nød det. Ha' en god dag. Hej du.